Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jedynymi sprawcami Holokaustu byli Niemcy, tak wicepremier Jarosław Gowin komentuje słowa Mateusza Morawieckiego w Monachium. Pielęgniarki domagają się podwyżek i grożą protestem. Czy tylko będziemy wynagradzać kolegów lekarzy? Przecież inni też chcą żyć godnie. UOKiK ukarał firmy, które sprzedają towary podczas prezentacji i pokazów. Wicepremier Jarosław Gowin, poproszony przez dziennikarzy o komentarz do słów Mateusza Morawieckiego z Monachium, podkreślił, że premier powiedział jedynie, że za zbrodnie na Żydach odpowiadają Niemcy. Jak dodał, Niemcy w wielu krajach zarówno podbitej Europy, jak i w tych krajach, które kolaborowały z nazistowskimi Niemcami, miały swoich pomocników. Niestety, jak powiedział Jarosław Gowin, wśród tych pomocników byli i Polacy, a te zdarzenia mogą być nadal badane, dodał wicepremier. Jednocześnie przestrzegł przed przerzucaniem odpowiedzialności na cały naród. Skończył się czas, w którym polskie państwo biernie przygląda się temu, jak w oparciu o te niekwestionowane fakty formułowane są sądy jaskrawo dla Polski krzywdzące i sprzeczne z prawdą historyczną. Jak mówi się o polskich obozach koncentracyjnych albo przypisuje się odpowiedzialność za Holokaust całemu narodowi bądź państwu. W Monachium szef polskiego rządu odpowiedział na pytanie izraelskiego dziennikarza, który oświadczył, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Zapytał, czy za mówienie o tym zostałby w Polsce ukarany. Mateusz Morawiecki zapewniał, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Premier Izraela Benjamin Netanyahu określił te słowa jako oburzające. Pielęgniarki domagają się podwyżek pensji i grożą protestem, jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarki i Położnych Krystyna Ptok uważa, że porozumienie zawarte między ministrem zdrowia a lekarzami rezydentami faworyzuje tylko jedną grupę zawodową. Więc się pytamy, czy tylko będziemy wynagradzać kolegów lekarzy? Przecież inni też chcą żyć godnie, jak to podkreśla pan minister, że chciałby, żeby lekarka, która jest samotna, mogła pracować w jednym miejscu. To ja powiem z drugiej strony, że bardzo bym chciała, żeby pielęgniarka, która jest samotna, też mogła pracować w jednym miejscu i zarobić godnie. Pielęgniarki zwracają uwagę, że według danych GUS ich płace są na najniższym poziomie w grupie specjalistów. Związkowcy domagają się, by pielęgniarka z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiała 2 średnie krajowe brutto. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał 5 firm, które sprzedają towary podczas prezentacji i pokazów. Zarzucił im m.in. ukrywanie prawdziwego celu spotkań, wprowadzanie w błąd co do właściwości produktów i wykorzystywanie sprzecznych z prawem weksli. Łączna kwota kar wynosi blisko 500 000 zł. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał zwraca uwagę na zachęty, jakie stosują sprzedawcy oferujący towar podczas prezentacji i pokazów. Przykładowo mogą Państwo się spotkać z informacją, że danej maty, lampy używał czy papież, czy inny sławny człowiek. Najczęściej jest to nieprawda. Dlatego radzę Państwu uważnie, czytajcie zaproszenia, nie dajcie się zwieść tylko dlatego, że ktoś twierdzi, że będzie bezpłatne badanie. Wartość tych badań bardzo często jest bardzo niska lub nie mają one praktycznego znaczenia. Prezes urzędu przypomina, że towary kupione poza lokalem firmy można bezpłatnie zwrócić. Jeżeli ulegliśmy i kupiliśmy dany produkt na prezentacji, mamy 14 dni na przemyślenie zakupu. W tym czasie możemy bezpłatnie odstąpić od umowy. Sprzedawca musi zwrócić nam nasze pieniądze. W razie wątpliwości lub problemów UOKiK zaleca skorzystanie z infolinii konsumenckiej. Sosnowiec ma rondo imienia Władysława Bartoszewskiego. Dziś oficjalnie imię nadali mu przedstawiciele władz miasta, a także mieszkańcy, bo to właśnie sosnowiczanie chcieli, aby rondo miało takiego patrona. Myślę, że dzisiaj Władysław Bartoszewski byłby bardzo szczęśliwy, że jesteśmy tutaj wśród ludzi, którzy nie są obojętni, którym się chciało podjąć inicjatywę. Bardzo dobry to był człowiek, bardzo zrównoważony, przede wszystkim otwarty na ludzi, pokojowo nastawiony. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Władysław Bartoszewski był żołnierzem Armii Krajowej i więźniem Auschwitz. Uczestniczył też w Powstaniu Warszawskim. Był kawalerem Orderu Orła Białego. Uhonorowano go tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zmarł w 2015 roku. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Kilka godzin już minęło, ale to wciąż wyczyn naszych skoczków jest najważniejszym wydarzeniem sportowym dnia. Brązowy medal na skoczni dużej w Pjongczangu jest pierwszym w historii zdobytym przez polską drużynę skoczków. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hura i Maciej Kot wylądowali na najniższym stopniu podium za Niemcami i bezkonkurencyjnymi Norwegami. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Polska drużyna skoczków przyjeżdżała do Pjongczangu w roli faworytów do zdobycia złota w konkursie drużynowym. W miarę jednak kolejnych zawodów, kwalifikacji czy treningów okazywało się, że to Norwegowie będą najgroźniejsi i mają największe szanse. I faktycznie dziś nie byli do pokonania, mówi Stefan Hula. Norwegowie trochę za mocni byli. Tutaj szczególnie naprawdę świetnie skakali. Wielkie gratulacje dla nich, a Niemców. Myślę, że piękny spektakl dzisiaj. Kamil Stoch na początku rozmowy żałował straconego srebra, ale pod koniec już chyba doceniał brąz. Podkreślał też świetną postawę Norwegów. Norwegowie tutaj skakali od początku igrzysk bardzo równo i bardzo daleko, dlatego wygrali zasłużenie. Uważam, że każdy dzisiaj zdobył to, na co zasłużył. Srebrny medal dla Niemców, głównie dzięki fenomenalnej postawie Andreasa Wellingera. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Po Arkadiuszu Miliku, Macieju Makuszewskim, Rafał Wolski to kolejny piłkarz, który trafi do Willi Stewart w Rzymie i będzie operowany przez profesora Pier Paolo Marianiego. A to oznacza jedno, kontuzję kolana. W przypadku Wolskiego to zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Do kontuzji pomocnika Lechii Gdańsk doszło podczas przegranego wczoraj meczu z Piastem Gliwice. Przerwa Wolskiego potrwa kilka miesięcy, wyjazd na mundial raczej nierealny. Świat piłkarski kręci się jednak dalej. Gra Ekstraklasa, w której zakończyła się 23. kolejka. W ostatnim meczu Górnik Zabrze wygrał u siebie 3-0 z Termaliką Bruk Betnicziecza. Gole strzelali Łukasz Wolsztyński w 30 minucie, Rafał Kurzawa w 53 i Damian Kądzior w 74, a mówi pierwszy ze strzelców. Przede wszystkim u siebie mecz, więc wiedzieliśmy, że na pewno będzie troszeczkę łatwiej, bo kibice nam jak zwykle pomogli i cieszymy się z tego, że wygraliśmy i że wygraliśmy dosyć pewnie, a nie 1-0, tylko 3-0, pewne zwycięstwo i nie ma to co za dużo mówić. W tabeli Górnik jest na czwartym miejscu, Termalika na przedostatnim, a lider to Legia Warszawa. Grają także ligi zagraniczne. W Bundeslidze Eintracht Frankfurt prowadzi 2-1 z Lipskiem. We Włoszech Lazio w Rzymie podejmuje Hellas Verona, jest 0-0, podobnie jak w Pucharze Anglii, gdzie Wigan gra z Manchesterem City. A w Ekstraklasie się Karek wygra na wiceliderek, ŁKS Łódź pokonał 3-2 Legionowie Legionowo. W Ekstraklasie koszykarzy Trefl Sopot nie dał szans AZS-owi Koszalin. Wynik 100-73. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jutro z chmur często wyjrzy słońce, rano trzeba będzie uważać na mgły. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie spadnie śnieg, padać będzie też w Karpatach. Temperatura od minus 2 stopni do plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimą warto zadbać o zdrowie układu moczowego naszych dzieci. Ja swoim podaję suplement diety Żurawit Junior Plus. Pyszny syrop z żurawiną, pokrzywą i witaminami. Pokrzywa wspomaga oczyszczanie i funkcje wydalnicze organizmu, a witaminy B6 i 12 wspierają układ odpornościowy. Herbapol Lublin S.A. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Uwaga! Teraz specjalny pakiet suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 60% gratis. Herbapol Lublin S.A. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety bez względu na wiek trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Producent wyrobu medycznego Naturcept Medgardło podjął decyzję o wycofaniu z użytkowania lizaków o smaku wiśniowym o numerach serii od 21 do 27. Jeżeli są Państwo w posiadaniu produktu z tych serii, prosimy o jego niestosowanie i zwrot do miejsca zakupu. Więcej informacji na www.natursept.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Przepraszam za katar i za chrypę i zapraszam. Kuranty takie mało dynamiczne, bo mamy jeszcze sporo czasu, mam na myśli 1% i naszą decyzję w tej sprawie. Będziemy o tym rozmawiali, ale też będziemy rozmawiali o czymś więcej. Chodzi o to, żeby ta opowieść znalazła się w jakimś szerszym kontekście. Najpierw przedstawię gości. Pani Dorota Stepniewska, dobry wieczór. Dobry witam wieczór. Serdecznie. Stowarzyszenie Klon Jawor i portal ngo.pl. Tak. Profesor Marek Rymsza, dobry wieczór. Dobry wieczór. Uniwersytet Warszawski, doradca prezydenta również. I Kuba Wygnański, pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia. Dobry wieczór, cześć Kuba. No jesteśmy na ty. Dobry wieczór. To najpierw może opowiem taką historię, bo mam pewne skojarzenie co do naszej rozmowy. Otóż a propos czasu. 1946, film amerykański w Ameryce, powszechnie znany, u nas znacznie mniej. W Ameryce pokazywany zawsze w święta, wszyscy znają ten film na pamięć i zawsze płaczą. Ten film nosi tytuł Życie jest piękne. Zrealizował go Frank Capra i opowiada o takim architekcie, który mieszka na prowincji amerykańskiej i który zamiast robić wielkie pieniądze, to zakłada coś w rodzaju kasy budowlanej, spółdzielni, to czegoś takiego. No i wszystko mu się sypie na głowę. I do tego stopnia, że on postanawia skończyć ze sobą. Idzie na most i to są ostatnie chwile mego życia, ale wtedy następuje tutaj przełom. I pojawia się pewien jegomość, który mówi, nie, poczekaj jeszcze nie teraz. Ja ci coś pokażę. No i tutaj następuje kontrfaktyczna opowieść o tym, jak wyglądałoby to miasto, to miasteczko, gdyby ciebie tutaj nie było. To jest anioł, który chce się zasłużyć, tam zdobyć punkty i awansować w hierarchii anielskiej, prawda? Pan profesor to widział też niedawno. Tak, i to jeszcze przypomniałem sobie, że to coś, co on założył, to było Building Society, czyli to Building Towarzystwo Society. Budowlane. Czy to można powiedzieć, że to jest NGO? Czy to jest organizacja? Takie... A no właśnie. Tak, bliskie. No więc chyba. Idźmy tym tropem. Ten film Franka Capry, który zresztą to niesamowite. 2 lata temu Amerykańska Akademia Filmowa zrobiła taki plebiscyt na najbardziej inspirujący film wszechczasów. No, chodziło o 100 lat, ale jednak długo. I on wygrał przed Zabić Drozda i przed Listą Schindlera. To znaczy, to jest coś. Ale idźmy tropem właśnie tym, o którym tutaj nam się zgadało. To znaczy, co by było, gdyby nie istniały organizacje pozarządowe. Od tego zacznijmy. Gdyby go zabrakło, gdyby ich zabrakło. Może najpierw umieśćmy tę naszą opowieść o 1% w takim kontekście. Zróbmy taką wyliczankę. Bardzo proszę. Tylko najpierw jeszcze Państwo pozbierają myśli. No i jeszcze raz, Paul Simon i ten tykający zegar. Thank you. Agata Setniewska, Marek Rymsza i Kuba Wygnański. No to co by było, gdyby nie było organizacji pozarządowych? Jakby wyglądał świat? Kto zaczyna? Ja. Mamy to w miarę na świeżo, bo myśmy kiedyś przygotowywali stosunkowo niedawno, czyli portal NGOPL, przygotowywaliśmy się do takiego obrazka, który pokazywałby, jak wyglądałby świat bez organizacji. Bo też jest tak, że często spotykamy się z działaniami organizacji albo ze skutkami ich działań, ale nie wiemy, że za tym stoją organizacje właśnie. W każdej gminie działa organizacja sportowa. 85% placówek dla bezdomnych prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe. Mówimy o Polsce teraz? Tak jest. Co trzecie schronisko, co trzecie hospicjum w Polsce prowadzone jest przez organizacje pozarządowe. Ochotnicze straże pożarne to organizacje pozarządowe. I gdybyśmy chcieli tak prześledzić, no nie możemy prześledzić tak, jak wygląda całe nasze życie i szkoły rodzenia często są prowadzone przez organizacje i zajęcia dla seniorów, kończąc, też są prowadzone często przez organizacje, ale nawet w ciągu dnia to, że jest stojak na rowery, to jest często zasługa organizacji. Albo prowadzimy dziecko na zajęcia jakieś pozalekcyjne, organizowane przez stowarzyszenie. I tych punktów, z którymi się stykamy z organizacjami, jest i w ciągu dnia, i w ciągu całego życia bardzo dużo. I gdybyśmy sobie tak chcieli pokolorować te działania na przykład pomarańczowo i potem byśmy je wszystkie zabrali, to by się okazało, że rzeczywiście zostaje bardzo niewiele. Zostają nam firmy, biznes, administracja. No i nie ma całej masy tych działań, które nam są jednak bardzo potrzebne do życia. Kto pałeczkę przejmuje? No to proszę bardzo, pani. Znaczy, ja tak nie bardzo sobie mogę wyobrazić, co by było, gdyby nie było. Znaczy, powstałyby jakieś inne podmioty, które by pełniły te same funkcje. Bo, no bo tak naprawdę do czego służy NGOs? Bo po pierwsze jest to możliwość robienia czegoś wspólnie. No po prostu jako ludzie chcemy robić rzeczy wspólnie, a nie tylko każdy odrębnie, więc szukamy jakiejś formuły, gdzie po prostu to można robić. I to coś jest po prostu jakąś formą stowarzyszeniową, tak? Po drugie, to jest wolność słowa, czyli możliwość wyrażania swojej opinii nie tylko prywatnie, ale publicznie, tak? Czyli po prostu no i jakimś tam elementem tego w systemie demokratycznym jest też kontrola władzy publicznej poprzez prawo do krytyki. A trzecia rzecz to jest robienie czegoś dobrego dla innych. Tak? Tutaj się tak jakoś formułuje. Są tak naprawdę trzy takie podstawowe. No myślę proszę, że po prostu to mamy no, na swój sposób w cudzysłowie we krwi. Tak? To znaczy, że po prostu no, ja sobie nie wyobrażam organizacji życia wspólnego, gdy czegoś tak, gdy tych trzech elementów nie ma. No więc po prostu organizacje są takim sposobem na to, żeby to urzeczywistnić. Tak? No to jest, natomiast to, że akurat nazywamy to NGOsem, czy tam organizacją pozarządową, no moglibyśmy to próbować nazywać inaczej, no ale generalnie rzecz biorąc, to stowarzyszenia i fundacje to są takie dwie formuły prawnie, no, które pozwalają zorganizować, no, zebrać do kupy, że tak powiem, ludzką aktywność przez stowarzyszenie, praca społeczna, albo przeznaczyć własne środki na to, żeby realizować jakieś cele użyteczne społecznie. To jest formuła fundacyjna. No i po prostu to jest na przykład, nie, no jak na przykład w kościele mamy, nie zaliczamy tego do takich czystych NGO-sów, no ale mamy tę działalność społeczną, ma podobnie przyjmuje formułę albo stowarzyszeniową, albo fundacyjną, no bo niby jakby miała to robić inaczej, tak? Więc jakby to po prostu pokazuje, że jak zwał, tak zwał, to po prostu dochodzimy do tego, że po prostu potrzebujemy czegoś takiego i to funkcjonuje. No, można sobie wyobrazić, że nie funkcjonuje tylko tam, gdzie państwo jest, no, może wymusić po prostu, no, nie stępić, tak? Ale nawet i wówczas, szczerze powiedziawszy, jakaś forma samoorganizacji przypominająca jedno z tych dwóch, po prostu istnieje. Ludzie albo gromadzą środki, albo gromadzą wspólną pracę. Chyba coś jeszcze zostało do powiedzenia? Czy profesor wszystko zabrał? Nie. Myślę sobie tak, że ja przepraszam za ten mój głos taki. No tak, moja chyba długo trenowałem, bo tak dawno nie byłem w Trójce, że się zbierałem z tym, żeby tak trafić z tą formą na głos, ale no to się udało. Myślę sobie, znaczy pewnie to już ważne rzeczy, najważniejsze zostały powiedziane, że to wynika z jakiegoś takiego przekonania, że istnieje taki obszar ludzkiej działalności, który nie jest wynikiem ani nakazu, ani chęci zysku ogólnie rzecz biorąc i którego istotą jest jednak podążanie za jakąś kategorią dobra wspólnego. I to może mieć różne formy i takie, że to, co nas napędza, to jest po prostu pasja. Chcemy razem robić. I takie, że dostarczamy usług, których inni nie dostarczają. I takie, że o czym mówił profesor Rymsza, że istotą jest jednak to, że człowiek nie pozostaje sam na sam z władzą. Że to jest ta forma samoorganizacji społecznej, która jakoś powoduje, że nie jesteśmy sam na sam z omnipotentnym państwem. I myślę, jak różne elementy, jest taki piękny esej Marcela Moza na temat tego, akurat to dotyczyło kolonializmu, tego jak nam się wydaje, co my mamy i co wymyśliliśmy w Europie. On tam jakby deszyfruje, ile rzeczy tak naprawdę przyjechało skądinąd, ale wszystko, radio, karetki pogotowia, szpitale, hospicja, rodzić po ludzku, większość klubów sportowych, większość rzeczy, którymi umeblowany jest nasz świat, szczerze mówiąc, to są rzeczy, które powstały nie z tego, że ktoś kiedyś je wymyślił jako państwo. Wiele z nich powstawało najpierw z pasji, a później na różne sposoby albo koegzystuje w każdej z tych dziedzin, albo jest tak, że ktoś się przechwytywał, nie wiem, czy przechwytywał, to już jest wartościujące, ale generalnie uczynił z tego coś, co jest rozwiązaniem systemowym, więc nie wiem, wyciągamy kartę dużej rodziny, akurat posiadam, no ona być może jest instrumentem polityki państwa, ale wymyśliło to stowarzyszenie i zabiegało to. Ta opieka okołoporodowa, rodzić po ludzku, jest wiele instrumentów, wszystkie telefony zaufania, ruch hospicyjny, no na przykład ten, bo to jest jakoś chyba szczególnie ważne, bo to mogę powiedzieć, bo nawet idąc do tego studia pomyślałem, że bardzo chcę to powiedzieć. Jak to bardzo uzupełnia też inne systemy. Jakieś 2 tygodnie temu byłem na Podlasiu i tam jest takie hospicjum podlaskie, hospicjum proroka Eliasza. No i on opiekuje się osobami starszymi, umierającymi na terenach wiejskich na Podlasiu. No dość, chociaż to będzie godzina późno, ale jakby ten obraz cały czas jest przed moimi oczyma. Kogoś, mężczyzny, który jest razem z żoną, mieszka w domu, w którym trudno się wyprostować, jest tak malutki. I on od 8 lat z tą żoną, z którą on nie ma kontaktu, co 20 minut musi jej odsysać ślinę, bo inaczej ona by po prostu zmarła. I on jest sam na sam z nią. Ta pani nie jest objęta nawet NFZ-em. Jedyne to hospicjum, jeździ tam i stara się, mimo to są bardzo długie odległości, musi znaleźć ludzi, którzy tam dojadą, pomogą i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo ludzi i mnóstwo sytuacji, których po prostu te systemy nie przewidują. Jedną z wielkich zalet tych organizacji jest tam, że one potrafią włożyć często głowę tam, gdzie państwo ani rynek nawet nogi nie włoży. I wydaje mi się, że to jest i że to trzeba zobaczyć, trzeba umieć docenić tego rodzaju działania, ale jest ich więcej oczywiście, ale gdybyśmy na chwilę wyłączyli to, cały ten ruch pozarządowy, to zrobiłoby się i smutno, i nudno, jakoś tak strasznie ubogo, mam wrażenie. To teraz porozmawiajmy o 1%. No te kuranty, które po cichutku grają jeszcze, bo mamy bardzo dużo czasu, żeby się zastanowić, no ale jednak, czy to dobrze, że mamy takie rozwiązanie w Polsce, ten 1%, ten odpis, czy nie? To służy rozwojowi tego sektora pozarządowego, czy nie? Przyzwyczailiśmy się, traktujemy to jako oczywistość, ale może to nie jest dobre rozwiązanie, nie wiem. Pytanie do państwa. Znaczy, jest to na pewno dodatkowe źródło finansowania działalności tych organizacji, które mają status pożytku publicznego. No, mniejszość organizacji ma taki status, tak? Jedna, nie wiem, 1/8 chyba jakoś tak mniej więcej. No to jest jakby bezsporne. No po prostu nie byłoby 1%. Nie byłoby takiego źródła finansowania. No warto wiedzieć, czym jest 1%. Że 1% jest tak naprawdę udziałem obywateli w alokacji zasobów publicznych. No bo to tak naprawdę polega na tym, że ja nie oddaję tego, co jest moje, tylko tego, co jest już daniną publiczną. Tak, czy ja tak naprawdę dysponuję, wydaję dyspozycję do tego, jak ona ma być zagospodarowana, 1/100 tej daniny. Tak. No i oczywiście też patrząc w ten sposób, czy to dobrze, że obywatele mogą wskazywać? Oczywiście, że dobrze, no bo to jest jakaś forma no, takiej demokracji uczestniczących, gdzie po prostu alokacja publiczna jest no, nie decyzją urzędników, nie decyzją polityków, ale po części jest również decyzją obywateli. Natomiast dyskusyjne jest, w moim przekonaniu mocno dyskusyjne, czy jest to forma promocji filantropii, czy jakby tego nie nazwać, no bo sęk w tym, że to jest jakby dawanie nie tego, co moje, tak? Istotą no, filantropii jest danie i strata, tak powiem, na moim rachunku, tak? Czyli dałem coś, co do mnie należało, teraz należy do kogoś innego. No i tutaj myślę, że zdania są podzielone, bo to trochę tak jakby namawia do dawania, ale trochę namawia do takiego dawania, gdzie nie ma straty, tak? Aha. Czyli to tak bym powiedział. To się hamuje rozwój filantropii? To może mieć różne skutki, tak powiem, aha, świadomościowe i niekoniecznie pozytywne. I co państwo na to, pani Dorota? Rzeczywiście zajmujemy tym, żeby trochę się przyglądać, co ludzie mają w głowach, myśląc o 1% i o przekazywaniu. Jest w tym trochę prawdy, że część osób uważa, że to, że przekazali 1%, zwalnia ich w cudzysłowie z tego, żeby coś więcej. Zrobić coś więcej, że ten jeden gest w roku, no właśnie, zwalnia z jakiejś dobroczynności, przy czym, no właśnie, to nie są nasze pieniądze. Tak, to my możemy zdecydować o tym, co się z nimi stanie, ale to już jest bardzo cenne. Znaczy, wydaje mi się, że taka refleksja nad tym, co jest dla mnie, jako dla osoby ważne w ogóle w życiu, czy to jest edukacja, czy to jest, nie wiem, ekologia, czy to jest walka o prawa człowieka, czy o jawność w życiu publicznym, czy o jeszcze inne kwestie, że to jest ten moment, kiedy możemy sobie to pytanie zadać i zdecydować, że tak, no tym 1% ja chcę wesprzeć tę konkretną rzecz, w którą wierzę i uważam, że warto ją wspierać. Jesteśmy na razie na poziomie strategicznym, no to pewnie, że dobrze, że jest wolność i podmiotowość, ale teraz pytanie dalsze, może wyprzedzające, bo nie wiem, co Kuba chce powiedzieć jeszcze, czy my robimy z tego właściwy użytek. To jest, jeszcze do tego wrócimy, ale Kuba, proszę bardzo, Kuba Wygnański. Ja byłem jednym, że tak powiem, z inicjatorów tego przedsięwzięcia, tego importu, bo myśmy się kiedyś też ścigali z Budapesztem, ale trochę w co innego, tak bym powiedział. To jest węgierski pomysł? Oryginalnie to są w ogóle koncepty związane z finansowaniem kościołów w Hiszpanii, we Włoszech, w wielu miejscach. I to jest bardzo ważne, żeby przypomnieć, że tak było. Zresztą wtedy akurat pamiętam, bo ta dyskusja była, uczestniczyłem w niej. Kościół w Polsce nie chciał akurat tego mechanizmu, chociaż ta dyskusja powraca. Dlaczego o tym mówię? Bo zanim wejdziemy na to terytorium organizacji pożytku publicznego, trzeba po pierwsze, co już tutaj się zdarzyło, powiedzieć, że to nie jest filantropia. To jest, używając teraz języka, który jest dla nas dostępny, to jest budżet partycypacyjny. To jest alokacja pieniędzy, które są generalnie w systemie budżetu. Ona została wymyślona i Kościół nie jest tutaj przypadkiem, dlatego że ona odnosi się do takich oto ustrojowo sytuacji, w których istnieją instytucje, co do których pożytków, jeśli chodzi o wspólnotę, się zgadzamy. Kościoły różnych denominacji, wyznań pełnią taką rolę, a jednak i powinny uzyskiwać wsparcie publiczne, natomiast rzeczą arcyniezdrową byłoby, gdyby o tej sprawie decydowali urzędnicy, więc jest to rodzaj głosowania tak naprawdę. Zresztą nie jest przypadkiem. W Polsce akurat to zostało ograniczone do organizacji pożytku publicznego. Na Węgrzech obsługuje też kościoły, także we Włoszech, zresztą w Hiszpanii. Na Litwie, bo 5 krajów w tym regionie przyjęło, to jest w ogóle specjalność tego regionu. Na Litwie na przykład, co było, daje do myślenia, w ten sposób finansowane są też partie polityczne. Istnieje naprawdę? Dyskusja o tak, partie polityczne, dlatego, że ale to jest dokładnie... Ale w jaki sposób to działa? Powiedz. No dokładnie, w tej dyskusji zresztą to się pojawiało. Ja jestem i proponentem, i oponentem tego jednocześnie. To znaczy, zaletą tego jest to, że co roku wybraćmy sobie, bo to dotyczy i partii politycznych, i też hipotetycznie finansowania mediów publicznych. Nie chcę tutaj wchodzić na grząskie terytorium w radiu publicznym, jako były szef Rady Programowej Telewizji Publicznej. Nie chcę komentować tego, ale media nie byłyby możliwe do przechwycenia w ten sposób. Bo to jest dalej sytuacja tak skonstruowana, mianowicie, że w partiach politycznych też się zgadzamy, że zdrowsze niż pieniądze z biznesu są pieniądze podatników. Zgodzimy się co do tego. W tej chwili algorytm, który to wyznacza, jest algorytmem, który jest utrwalony raz na 4 lata, związany z wynikiem wyborczym. No, tak. No wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby scena polityczna, gdyby Polacy raz na rok mogli, przynajmniej w części, finansować to w oparciu o tego rodzaju decyzje, jeśli chodzi o organizacje, nie tylko partie polityczne, ale instytucje, które generują nowe idee. Jedyny problem, jaki ja w tym widzę, szczerze mówiąc, bo to było podnoszone czasem w dyskusji, jest to, że tak jak w filantropii mogę się pogodzić, że 1% jest różny ze względu na grubość portfela, tak w przypadku finansowania partii politycznych to powinno mieć strukturę voucherową, to znaczy ta kwota powinna być równa, bo nie ma powodu, dla którego ci, którzy są bardziej zamożni, mieliby w tej sprawie więcej do powiedzenia. No tak, tylko że wtedy jest problem taki, co te partie by z tym zrobiły, gdyby opłacały na przykład, nie wiem, billboardy albo reklamy. No ale to jest dokładnie to. W tej chwili obywatele nie mają żadnego wpływu na na to, mogą utyskiwać na to, że partie nic z tym nie zrobiły lepiej lub coś, natomiast tutaj co roku mogłyby, no tak jak organizacje pożytku publicznego, czyli muszą i tak opowiedzieć, co tym zrobili. No, no proszę sobie wyobrazić, no są takie kraje, w których, no nie wiem, w Stanach, gdzie media publiczne w tym rozumieniu, które my znamy, w ogóle nie istnieją. Istnieją wszakże różnego rodzaju rozgłośnie utrzymywane z datków mieszkańców, więc w ogóle ja wracam do tego, że koncept użycia pieniędzy publicznych poprzez decyzje obywateli może być potencjalnie bogatszy niż same organizacje. W Polsce, Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o te kraje. Znaczy myśmy pojechali... Znaczy na pewno w Polsce największy odsetek podatników korzysta z tego systemu. Kwota, którą ten system generuje, ponad 600 milionów, jest największa bez porównania z poszczególnymi, porównując to z innymi krajami. My pewnie w jakimś kolejnym wejściu możemy podyskutować o tym, co to robi. Czy to kanibalizuje filantropię, bo filantropia w ciągu ostatnich 6 lat spadła. Ona rosła powoli, więc była hipoteza, że być może jedno na usta jakby podkręca drugie, ale ostatnio, co jest zadziwiające, wziąwszy pod uwagę przyrost dochodów realnych Polaków, filantropia spadła. Spadła z 74 do 52, jeśli chodzi o to, ile osób pamięta, że w ciągu roku przeznaczyła cele, pieniądze na cele charytatywne. Więc to jest dosyć dynamiczna gra. No i też mam bardzo, ja osobiście powiedziałbym, krytyczny pogląd na temat tego, co my mentalnie z tym zrobiliśmy. Poza tym, że to wyręcza filantropię i ją zastępuje i być może kanibalizuje, to także to, że w dużej mierze, choć mówimy o tym, że to powinno być alokowane na rzecz pożytku publicznego, ten system został sprywatyzowany. Sprywatyzowany w tym sensie, że on dostarcza pomocy często dla osób w trudnej sytuacji medycznej, ale są to, Polacy nie wierzą instytucjom. Większość tych największych zbieraczy pieniędzy, tych, którzy zebrali naprawdę najwięcej, poza nielicznymi wyjątkami, typu Wielka Orkiestra, to są organizacje, które występują w roli pośrednika finansowego, więc ludzie po prostu i ten system miał wyrównywać szanse. W tej chwili umówmy się, że szanse kogoś, kogo rodzinie zdarzy się na przykład nieszczęście, bycia kogoś chorego, no to umówmy się, szanse kogoś, kto pracuje w banku, bo on pracuje na swoich sieciach społecznych, na tym, kogo on zna, i szanse kogoś, kto jest kasjerką w Półtusku, są kompletnie nieporównywalne, więc tam się, to się udało nam... 1% to co innego. Absolutnie, więc... W jednym i drugim przypadku. Poza tym ten gorszący festiwal, w którym ty musisz udowodnić, że cierpienie twojego dziecka jest większe niż cierpienie innego dziecka, jest naprawdę upokarzające dla wszystkich, łącznie z rodzicami. Znaczy, w tej sprawie powinniśmy zdecydowanie coś zrobić. Drugą formą prywatyzacji jest przekazywanie tego na organizacje, które de facto uwypełniają usługi na naszą rzecz. Nasze przedszkole, naszą szkołę. No generalnie to jest dość skrajne rozumienie tego, na czym polega dobro publiczne, które sprowadza się do tego, że ono jest o tyle publiczne, o ile służy mnie. To mamy w głowach. Nad tym musimy bardzo długo popracować. Panie profesorze, Marek Rymsza. To jest konsekwencja pewnego złego postawienia rzeczy, czy takiego, można powiedzieć, nieprawdziwego na samym początku w pewien sposób, no bo to jest tak, że jeśli się najpierw komuś mówi, że będziesz dobrym filantropem, jak dasz nie swoje, czyli publiczne, i się z tym dobrze poczujesz, no to dalszy krok jest dać tak, żeby do mnie wróciło. No niestety, znaczy to jest jakby dalsza ekstrapolacja tego samego trendu. Znaczy problem na czym polega, czy główny, moim zdaniem główne pytanie, to jest takie, co jakby, co nas lepiej kształtuje? Jedna formuła to jest taka, że trzeba jakby ludziom ułatwiać umiejętność dawania, dzielenia się, tak żeby ono jakby, no powiem, mniej bolało, łatwiej było robione. A druga taka jakby wersja alternatywna jest taka, że po prostu musi boleć. Znaczy, żebyś umiał dać komuś coś, co do ciebie należy, tak, i dać czysty dar. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o taką funkcję edukacyjną, czysty dar ma dużo większą siłę rażenia niż dar ułatwiany. A 1% jest takim, można powiedzieć, darem, gdzie właściwie w całości ja nie tracę. Tak? I dlatego moim zdaniem jakby grzech pierworodny polegał nie na tym, że jest mechanizm 1%, bo mechanizm 1% jest rozwiązaniem dobrym. Tylko żeśmy jakby mówili, że on jest formą filantropii, kiedy nie jest. Od nie, początku nie, powinien... Nie, nigdy, nie znaczy, mówię, ja mówię, znaczy, że to się tak się dzieje. Że to jest filantropia dla obywateli, bardzo długo trzeba. Ja nie mówię o tych, którzy w Fradzeli, tylko że jakby poszła taka formuła, że organizacje, które miały ten status, one się jakby ubiegały w takiej formule, że bądź filantropijny, znaczy poczuj się dobrze, że dajesz. Znaczy taka cała formuła jakby to w tą stronę chwyciło i to jakby chwyciło nie w tą stronę, w którą powinno, bo powinno być chwycać w tą stronę partycypacyjną. To jest po prostu partycypacja. Tak? Więc jakby tu nie chodzi o błąd mechanizmu, tylko pewien jakby sposób jego, tak powiem, zalegitymizowania. O, jakby tutaj widzę pewną słabość. Natomiast rzeczywiście jest problemem, znaczy widzę to podobnie jak Kuba, ale trochę bym inaczej rozłożył akcenty, że ludziom jakby, znaczy pomoc jest spersonalizowana. Ja to rozumiem, że człowiek jakby bardziej jest chętny dać, jeśli widzi kogoś konkretnego, a nie chorobę jako taką. Tylko, że problem polega na tym, tak mi się wydaje, że ta niewłaściwość tej sytuacji w organizacji, organizacja to jest taki podmiot, jedną z jego cech jest to, że ona się sama zarządza. Czyli, że organizacja po prostu prowadzi jakąś działalność statutową, zbiera na to fundusze i sama zarządza, na co to pójdzie. A sytuacja tych subkont polega na tym, że organizacja niczym nie zarządza. Absolutnie. Organizacja jest właśnie takim słupem, że po prostu ktoś tam zbiera pod szyldem organizacji, a organizacja nic do tego nie ma. I teraz jakby samo zbieranie na kogoś, kto jest w potrzebie, jest normalnym zachowaniem społecznym, tylko że jakby wykorzystanie tej organizacji jako takiego nie wiadomo kogo, właściwie nie wiadomo po co to, czemu to służy. I tu jest można powiedzieć, błąd systemowy i zgadzam się z tym, że na dłuższą metę no, to jest taki rodzaj pseudoorganizacji, która po prostu udziela rachunków bankowych. Tak? Pani to może teraz jest szansa. Tak, ale no właśnie nie wiem, co powinienem powiedzieć, bo dobrze by było, żebym teraz powiedziała i co możemy z tym zrobić. Tylko, że nie znam odpowiedzi na pytanie, co możemy z tym zrobić, oprócz tego, że no, możemy apelować i mówić i tłumaczyć, albo możemy spróbować pokazać, dlaczego siła rażenia organizacji jest mocniejsza niż przekazanie na tę jedną konkretną osobę, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że rodzice czy fundacja zbiera na subkonto na konkretnego Jasia, który potrzebuje stabilizatora i mamy organizację, która zbiera pieniądze na ileś tam stabilizatorów, które może wypożyczać na przykład, tak? Bo dzieci z różnych sprzętów wyrastają. Więc jeżeli sobie porównamy te dwie rzeczy, ilu dzieciom może pomóc ta organizacja versus ten jeden stabilizator, znaczy gdzieś tutaj możemy szukać takiego porównania, tak? Czyli opowieści o tym, dlaczego organizacja może być skuteczniejsza, czy docierać do innych osób, czy docierać też do takiej osoby, do takiego dziecka, które, nie wiem, wychowuje babcia, jest zamknięte w domu i ono nigdy w życiu, nikt na niego, dla niego nie założy subkonta. Organizacja, zwłaszcza działająca gdzieś tam lokalnie, jest w stanie dotrzeć też do takich osób. I, no i po to też są organizacje, tak, żeby tam właśnie docierały. A pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić z subkontami i z tym wypaczeniem 1%, no na pewno byłoby to bardzo trudne, bo każdy z nas ma wśród znajomych, czy dostaje maile, czy dostaje telefony w tym czasie do końca kwietnia, gdzie ktoś znajomy mówi, słuchaj, moje dziecko potrzebuje i teraz jak powiedzieć tej osobie, wiesz, nie, bo ta idea została wypaczona, nie przekażę na twoje dziecko, tylko znaczy to jest po prostu bardzo trudne, tak, jeżeli mamy konkretną osobę z konkretnymi potrzebami i konkretną prośbę od kogoś bliskiego, więc namawiał do też, no choćby, bo to jest Wieński. Dobry przykład, jak mówiłem o tym hospicjum podlaskim, ono też zbiera zresztą 1%, bardzo Państwu polecam, dlatego, że jest oczywiste, że osoba, której dramatyczną historię powiedziałam, takich jest więcej, tam, no nie ma żadnego, znaczy nie wiem, czy pewnie wie o istnieniu internetu, ale z całą pewnością nie skorzysta z tego, nigdzie nie zostawi ulotki, niczego nie zrobi. Trzeba zaufać lekarzom, trzeba zaufać wolontariuszom, którzy są, że te z natury zbyt małe zasoby w stosunku do prawie nieograniczonych potrzeb potrafią lepiej rozłożyć. A poza tym jest taki czas, i to chcę wyraźnie powiedzieć, w którym trzeba sobie zadać pytanie, ten 1%, tak jak powiedziałem, on powinien jego potężną siłą właśnie w tej konwencji budżetu partycypacyjnego, a nie darowizny, była odpowiedź na pytanie, dajmy te pieniądze, gdyż być może państwo nie da, albo dawanie przez państwo tych pieniędzy byłoby w jakimś sensie, jeśli mogę tak być, uzależniające. I ja w tej chwili uważam, że istnieje cała galeria tych rzeczy, no muszę się posunąć, nie byłbym sobą i myślę, że tego integralność moja wymaga. Ja widzę, jak państwo w tej chwili bierze się za organizację, jak niektóre z nich po prostu morzy głodem. To dotyczy organizacji związanych z uchodźcami, przemocy, nie wiem. I to są nadzwyczajne organizacje, które zbudowały same całe systemy. Zdążyć, dajemy dzieciom siłę, czyli dawniej Dzieci Niczyje, która właściwie wyleciał w powietrze, system budowany od lat, czy organizacje związane z migrantami, czy nawet to, co w tej chwili akurat zbieram na ten fundusz obywatelski, którego patronami jest profesor Zoll, profesor Łętowska i profesor Strzembosz, zebraliśmy jakieś pieniądze, dostaliśmy 120 w tej chwili różnych wniosków, próbujemy je rozdawać dalej. Są takie czasy, kiedy poza tą kwestią, nazwijmy to, wyboru filantropijnego, który jest arcyważne, są rzeczy, które mają charakter bardziej fundamentalny i ustrojowy. I naprawdę pieniądze to jest najtańsze, co możemy w tej sprawie, że tak powiem, poświęcić. Więc myślę, że bardzo duża część nie wiem, nie chcę użyć za mocnego słowa. Ale już prawie użyłeś, ale prawie się była dewiacja i patologia. Nie, no tak, chodzi tak, mi głównie jest o to, że tych organizacji naprawdę jest dużo. Jeśli sobie zadamy trud i ustawimy jakoś, siedząc przy kuchennym stole, w rodzinie, tą dyskusję, co jest dla nas najważniejsze? Może to, że mieszkamy tutaj. Na przykład, jak pięknie wyglądałby pomysł, ja ostatnio byłem na Pomorzu, namawiałem do tego samorządowców, żeby Polacy zostawiali pieniądze u siebie w tej społeczności, żeby samorząd i lokalny biznes dodał te pieniądze, żebyśmy tworzyli nie jakieś budowle na stulecie, tylko żebyśmy budowali na przykład takie klasyczne fundusze lokalne, żeby cała społeczność, tak w Stanach powstawały fundusze, bo tam nie każdy był Rockefellerem, Carnegie, Mellon i tak dalej, ludzie powiedzieli, dodajmy pieniądze do siebie, zastanówmy się później, co z tego jest dla nas najważniejsze. O ile cudowniej by było, gdybyśmy na to stulecie niepodległości na przykład zrobili kilkadziesiąt w Polsce takich funduszy, gdzie pieniądze prywatne, pieniądze biznesu i samorządu się dodały, jest jakiś wspólny namysł nad tym. Naprawdę, moim zdaniem, jak uruchomimy wyobraźnię i nie damy się szantażować emocjami wyłącznie, możemy to jeszcze uratować. Panie profesorze, pan jest doradcą prezydenta i pan tu właśnie radzi prezydentowi? Będzie coś z tego, czy nie? Znaczy, ja nie wiem czego, bo no, byłoby kilka wątków. No tak, na te, tak, ten wątek dotyczący, znaczy wątek dotyczący zrobienia czegoś, co ma charakter trwały, no to się tylko mogę jakby, no nie miałem takiego pomysłu, tylko mogę powiedzieć, że to jest bardzo mądry pomysł. No, ja pamiętam, że myślałem w takich kategoriach, jak było euro w Polsce. Euro 2012, tak? Dobrze pamiętam? 12. Tak, tak było. No to wtedy była sytuacja taka, w której cały zysk z tej imprezy przed do UEFA, tak? I ja sobie myślałem, dlaczego nasze państwo, nasz rząd nie wymusi czegoś takiego, żeby była jakaś część tego zysku jednak wymuszona na to, żeby została w Polsce i teraz tego zbudować, nie wiem, jakieś boisko, cokolwiek, coś takiego, co byłoby trwałym rezultatem, że tu się coś wydarzyło. Więc tak, oczywiście sytuacja obchodów stulecia niepodległości, żeby coś zostało trwałego, jest jak najbardziej słuszna, bo to jest jakby no najlepszy sposób celebrowania, to właśnie zrobić coś, gdzie dobro potem jakby no procentuje, tak? Więc tylko mogę no, powiedzieć, że to jest dobry kierunek. Natomiast co do tych wcześniejszych kwestii, no to jest tak, że znaczy, no, tutaj trzeba jakiejś takiej równowagi, bo z jednej strony partycypacja obywateli jest czymś dobrym, ale no, partycypacja obywateli nie jest lekiem na chorobę złego rządzenia. To znaczy jakby no, potrzebujemy demokracji i bezpośredniej, i demokracji przedstawicielskiej. Znaczy to jedno musi być z drugim. No więc jakby myślenie, że jedno zastąpi drugie, bo drugie jest nie takie, no każdy ma swoje jakby. I teraz oczywiście to jest tak, że bardzo ważnym elementem właśnie dlatego, że patrząc na to, z czym są organizacje, tak? No, że organizacje, jeśli mają prawo wolnościowe do działania wspólnego, no to jest po prostu rodzaj prawa obywatela, tak? No po prostu człowiek ma prawo działać z innymi, ma wolność słowa, obejmującą również prawo do krytyki władz publicznych i ma chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych. I teraz z tej trzeciej rzeczy, no to jest obszar współpracy z państwem, no bo państwo też jest od tego, żeby robić rzeczy dobre dla obywateli, tak? I teraz rzeczywiście, no potrzebny jest mechanizm, który jednak powoduje cywilizację tych relacji polegających na tym, że nie może dochodzić do sytuacji, że organizacja, która chce robić coś dla obywateli dobrego, no po prostu wchodzi, znaczy no, nie może kontynuować działalności, albo powinna właśnie móc współpracować z państwem, czy z władzami publicznymi na poziomie samorządowym i na poziomie państwowym. Także wówczas, gdy sympatie, że tak powiem, polityczne tych członków takiej organizacji są odmienne od tych, którzy rządzą. Ale teraz do tego potrzebne jest, bym powiedział, pewna równowaga po obu stronach. Tak? To znaczy z jednej strony władza publiczna po prostu jej, no w systemie demokratycznym władza publiczna uznaje prawo obywateli do tego, że krytykują. No po prostu taka jest sytuacja. Władza nie może się obrażać na organizację za to, że krytykuje, bo to jest po prostu prawo obywateli do wypowiedzenia sądu i do patrzenia władzy na ręce. Z drugiej strony, no to jednak jest symetria, tak przynajmniej uważam po stronie organizacji, że organizacje z kolei są gotowe współpracować z władzą publiczną także wtedy, kiedy im się ta władza nie podoba, no bo obywatele wybrali tą władzę, tak? Więc jeśli organizacje... No znaczy po prostu, to jest pewna kultura współpracy. No i moim zdaniem... A tej kultury w Polsce no brakuje, nie ma, no brakuje, no brakuje, tak. Brakuje. No dobrze, to porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Przypominam, są z nami dzisiaj w studiu Dorota Setniewska, Stowarzyszenie Klon Jawor i portal ngo.pl. Profesor Marek Rymsza z Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezydenta także oraz Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Za chwilę pewnie słuchacze zadzwonią, na razie słuchawki jeszcze proszę odłożyć. No dobrze, no ale to może proszę powiedzieć, jak to jest z tym 1%? Kuba podał kilka przykładów, jak działa 1%, znaczy na co można zużyć te pieniądze. Ale Czy są takie przykłady takich krajów, takich państw, gdzie nie ma tych dewiacji, patologii, tylko że jest takie rozwiązanie i to się sprawdza? No, coś tam takiego zrobiono, że działa. Co? Znaczy, to jest w ogóle specjalité de la maison tego regionu, tak bym powiedział. Aha. Cały ten mechanizm 1%, podobno tak to się mówi, procentu. I on rzeczywiście został przyjęty w kilku krajach. Pierwsze 97 rok chyba Węgry, później Słowacy, Polacy, Litwini, Rumunii. Wiem, i wszyscy mamy te same problemy. One mają pewne mutacje. Na przykład, to jest ciekawe, ja nawet bym uważał, skoro jest tu Marek i doradca prezydenta i tak dalej, na przykład jedyni Słowacy mają też 2% CIT-u. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Musieli przejść przez pewną... Znaczy, krótko mówiąc, że też firmy mogą przeznaczać pieniądze. Oczywiście, jak się łatwo domyśleć, bo myślę, że tutaj nasze natury są podobne, najpierw te firmy po prostu wliczyły to jako po prostu budżet reklamowy. No to rozumiecie, no bo to no, duża część filantropii przedsiębiorstw w pewnej mierze to są działania promocyjne, czasami charytatywne, czasami różne formy politycznego polisy ubezpieczeniowej. Znaczy, wiedzą, co mają robić, gdzie kupować reklamy, co sponsorować i tak dalej. Oni przeszli przez trudny moment, ale w końcu cała opinia publiczna, rząd i też organizacje zmusiły ich do tego, że właściwie zaczęły powstawać tam prawdziwe fundacje korporacyjne. Mhm. To znaczy takie, które rzeczywiście te pieniądze robiły i realizowały z tego swoje cele. W niektórych krajach to, co my nazywamy patologią, z Węgrami rozmawiałem, oni w ogóle tego nie znaczy generalnie oni założyli na przykład, że z klucza każda instytucja, na przykład publiczny szpital, szkoła, po prostu ma ten status w jakimś sensie. To znaczy oni w ogóle przyjęli, znaczy generalnie nie zauważyli tego jako problem. Jaki status? No, pożytku publicznego. Bo na przykład, jeżeli ja formułuję zarzut, że wydaje mi się nie do końca rozsądne, taktowne, integralne. Ja sam pamiętam to z historii dzieci z mojego własnego przedszkola. Że ktoś uważał, że rodzice byli mi wdzięczni, tak nie wiedziałem, jak im wytłumaczyć, że to nie była nigdy moja intencja, czy księgowa, że można wpłacać pieniądze na przedszkole, do którego chodzi moje dziecko. Próbowałem wytłumaczyć. Zresztą to jest starsza historia, przecież jak odpisujemy na komitety rodzicielskie, odpisujemy to od podatku. Mhm. I Urząd Skarbowy zawsze siedzi cicho, w ogóle, bo to się już przyjęło, ale generalnie nie ma to w żadnej formy darowizny, bo jest to świadczenie o charakterze wzajemnym. To moje dziecko z tego korzysta, koniec końców. Więc generalnie do tego w Polsce potrzebne były specjalne organizacje, których nie chcę żadnymi przymiotnikami, ale generalnie pośredniczyły w stosunku do instytucji, które same nie miały statusu pożytku publicznego, czyli szkół. Tam sprytne bardzo elementy zostały wymyślone, w jaki sposób to zrobić, żeby mógł 1%... A jakbyś zechciał określić tym przymiotnikiem takie organizacje, to jakbyś określił? To hipotetycznie. No nie wiem, jak to powiedzieć. No to jest jakaś forma... No, pożytek publiczny został wymyślony jako równowaga pewnego rodzaju zobowiązań, i to bardzo wysokich w Polsce, w sensie ilości raportowania, dostarczania informacji i pytanie, czy ktoś to... Ale to było coś za coś. Te organizacje pożytku publicznego mają różnego rodzaju wymogi, że powinny mieć specyficzną strukturę wewnętrzną, w której nie ma konfliktu interesów. Mhm. Mają jakąś ochronę wielkości płac. Czy pewnych rzeczy im wolno, pewnych nie wolno. Muszą być ekstremalnie ultrajawne przed opinią publiczną i tak dalej. Więc pewną metodą ominięcia tego jest zrobienie organizacji, która następnie zaprasza do współpracy instytucje, które tego nie mają. Ale wracam do Węgrów. Oni od początku założyli, że właściwie każdy szpital i każda szkoła to jest instytucja publiczna, w związku z tym spokojnie można przeznaczać na to pieniądze. Oni nawet nie nazwali tego... To jest zawsze są dyskusje. Węgrzy mieli taką sytuację, że niewydany 1%, bo to też jest ciekawa dyskusja, zresztą nie tylko na Węgrzech tak jest, że jeżeli nie znajdujesz w tej puli organizacji pożytku publicznego, tak na przykład było po powodzi w Węgrzech, to oni uznali, dobrze, to możesz jeszcze przekazać na ważne publiczny, państwowy cel, którym jest państwowy, no nie wiem, ratujmy się po powodzi, albo cele tysiąclecia wtedy. Znaczy, że często państwo też wychodzi z takim celem, który jest tak uzgodniony, legitymizowany publicznie, że wszyscy mówią, dajmy to państwu. Więc no my jesteśmy w fazie poszukiwań i myślę, że warto podjąć taką refleksję, w jaki sposób nie wylać dziecka z kąpielą, ale myślę, że tutaj kluczem nie jest jakaś, nazwijmy to jeszcze większa dyscyplina, ale przede wszystkim jakiś taki wysiłek i namysł samych Polaków, jak siedzą nad tym pitem, żeby się zastanowić, czego naprawdę chcą. No dobrze, to porozmawiamy ze słuchaczami. Jest z nami pan Michał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Jedno zdanie o 1%. Nie wiem, czy konkretnie ten temat był poruszany podczas audycji, ale to przy okazji pytanie może do pana gości. Tak. Jaki nomen omen procent Polaków z tego 1% korzysta? Bo wydaje mi się, że wśród części społeczeństwa może jeszcze być takie przeświadczenie, że to są małe pieniądze, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt złotych i że może tak naprawdę tak w cudzysłowie szkoda czasu, żeby się tym zajmować, żeby szukać tutaj organizacji. No oczywiście tak nie myślę, bo ja regularnie tutaj swój 1% daję. Mhm. Ale może właśnie taka dyskusja o tym, żeby zachęcać cały czas ludzi, że ten 1% jest ważny, bo on, mimo że to są małe pieniądze, to one realnie rzeczywiście pomagają. Aha. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to słucham odpowiedzi, komentarzy. Bardzo proszę. Kto? Jest kogo zachęcać. Pan dzwoniący miał rację, że należy, bo około 60% osób uprawnionych do podatników, którzy mogą odpisać ten 1%, z tego korzysta, czyli jest jeszcze 40%. Ale i tak jesteśmy chyba, to jest bardzo wysoko, tak, prawda? Tak, Polacy tak. No, chętnie korzystają z tej możliwości. Co roku ta grupa jest większa, ale wciąż jeszcze jest spora grupa do zagospodarowania. I znów odwołam się do badań, bo my też pytamy, dlaczego, jeżeli ktoś nie przekazał, to dlaczego nie przekazał. I ten argument o tym, że to były bardzo niewielkie pieniądze, nie wiem, kilkanaście złotych, kogoś zniechęcił do tego, żeby w ogóle 15 złotych, co to jest w ogóle, kto coś z tego zrobi. No i jeżeli sobie uświadomimy, że to będzie przemnożone razy tych podatników, jest tam 20 milionów, to, no to możemy sobie wyobrazić, że to już są jakieś bardzo konkretne kwoty, tak? Jeżeli nie tylko ja, ale jeszcze jakaś grupa osób przekaże na te organizacje. Co ciekawe, jest też taka grupa osób, które mówią, że nie przekazały, bo nie wiedziały, że jest taka możliwość. Nie, no, więc wydawałoby się, że po tylu latach to jest Otóż jednak jest taka grupa, przynajmniej tak deklarują. Bo też technicznie trzeba pamiętać, to teraz było to nowe rozwiązanie, że emeryci i renciści mogą z tego skorzystać. To jest bardzo ważne, bo one odwołuje się do tego, że to jest uprawnienie, to jest jak prawo do głosowania. Kwota nie jest ważna. Ważne jest, że ja mogę się wypowiedzieć w tej sprawie i to jest fajne. Pewnie jest tak, że trzeba pamiętać, że 1% ceną za 1% jest to, że musisz sam wypełnić PIT. I tak właściwie to apel to jest do takich, jak ludzie pracują w jednym miejscu pracy, za nich zakład pracy wypełnia ten PIT, to ten koszt polegający na tym, że będą się musiał zmierzyć z tym komputerem i tak dalej, jest za duży. Ale wydaje są programy się, że tutaj, już teraz, które można kupić. Wiem, że to jest łatwe, ale ciągle taki, że ja nie muszę o tym w ogóle myśleć, jest łatwe, więc pewnie, nie wiem, może przedsiębiorcy, którzy mają bardzo duże, znaczy to, załogi, być może mieliby coś do zrobienia, żeby im jakąś zaoferować jakąś paletę wyborów, tak żeby oni niespecjalnie troszcząc się o to, mogli jednak skorzystać z tego. No prawda, tylko że znaczy problem polega również na tym, że upowszechnienie 1%, no niestety, ale wiązało się z tą, tak powiem, z tą prywatyzacją. Znaczy, że gdyby to nie było tej możliwości, że można wskazać konkretną osobę, to niestety, ale tych, którzy by dysponowali tym 1%, byłoby znacząco mniej. No ale może to by było lepiej jednak. No właśnie, to jest cały dowcip polega, że mnie się wydaje, że jednak jest naprawdę, no, to jest ta sytuacja. Jakby reagowanie na krzywdę ludzi bliskich jest podstawowym imperatywem takim etycznym zachowań społecznych. No tak, ja rozumiem, ale to jest danie czegoś od siebie swojego. Tak, natomiast ale w momencie, jeszcze kiedy dysponujemy publicznym, to wskazywanie tam imienia i nazwiska na zeznaniu podatkowym nie jest rozwiązaniem. Tak, znaczy myślę, że tak jak podpisuje się pod tym, o czym mówi Marek, że to jest, no to jest gest. Ale te rzeczy, które nie mają, rzeczy, które nie mają, jakby to powiedzieć, nie mają wartości, jeśli nic nie kosztują. Trzeba cały czas przypominać, ja wiele razy słyszę od ludzi, którzy są bardzo doświadczeni, oni uważają na przykład, że w Polsce nie ma zachęt podatkowych, więc informuję, że Polska, jeśli chodzi o zachęty podatkowe do filantropii, zarówno prywatnej, jak i korporacyjnej, ma jeden z najlepszych w tej chwili optymalnych systemów. Ciągle do 6% z własnego podatku o tyle procent możemy obniżyć. To samo dotyczy CIT-u. W wielu krajach, Węgry, Litwa, Słowacja, generalnie mechanizm był taki, myśmy w niego nie wpadli szczęśliwie, że państwo powiedziało, macie 1%, zabieramy wam ulgi na darowizny. W Polsce udało się to przeprowadzić w ten sposób, że on istnieje równolegle. I o tym trzeba pamiętać, że darowizny są dla wielu organizacji poważnych w tej chwili najważniejszym źródłem diety, jeśli mogę tak powiedzieć, o które najbardziej zabiegają, są nieduże, stałe darowizny. Wcale nie 1%, bo możesz na moment przegrać z kimś, kto w tej chwili ma lepszą kampanię. Natomiast wszyscy, zresztą na całym świecie, najzdrowszy element diety to jest to, że osoby w swoim filantropijnym portfelu, teraz w bankach przecież robimy na wszystko stałe zlecenia. Znaczy, moim zdaniem to jest podstawowe, o czym powinniśmy walczyć. Nieduże kwoty wpłacane regularnie. To jest najważniejsze dla organizacji. Proszę Państwa, dobrze, takie pytanie, no proste i oczywiste, nasuwałoby się, może nie jest oczywiste, no odpowiedź nie jest oczywista. A może, pan Szymon pyta, a może trzeba ustawowo zakazać przekazywanie 1% na subkonta na konkretne osoby? No da się tak zrobić, to byłoby to rozwiązanie. Bo to wtedy byłoby to rozwiązanie, które pani Dorota Sytniewska zaproponowała. Znaczy jeden respirator ktoś dostaje, albo mamy 10 respiratorów do wypożyczenia. I to wtedy byłby ten pewnie drugi wariant. Nie, panie profesorze? Znaczy, co innego jest kwestia zakazać istnienia pewnego procederu, a co innego go po prostu w majestacie prawa promować. To, że się zawsze będzie jakaś formuła, że ktoś tam mówi, że jak tam przyjdą do organizacji pieniądze, to potem weźcie, podejmijcie decyzję na zarządzie, że to pójdzie na taki, a nie inny cel. No gdzieś tam taka praktyka zawsze będzie, ale to jest co innego taka praktyka, co innego jest to, że po prostu jest PIT i w PIT-ie wolno wpisywać, bo to jest akceptowane przez Ministerstwo Ja wiele razy o tym, bo wiele razy do tego podchodziłem i to już bardzo, bo ten system jest przecież, i powiem tak, po pierwsze, znaczy siła już w tej chwili tych instytucji, które okrzepły na tym, to są bardzo potężne instytucje, w każdym sensie, PR-owym, medialnym, prawniczym i tak dalej, siła oporu będzie olbrzymia. Ja rozmawiałem z wieloma politykami, przez wiele, wiele kadencji i oni prywatnie przyznają rację, ale mówią, nie sposób się zmierzyć z tym, że ktoś wydrukuje, nie wiem, tabloidową gazetę, z której się okaże, że każdy z tych posłów jest przeciwnikiem. Czy zabiliście Adriana? To jest takie łatwe, niestety opinia publiczna tego nie przyjmie. Mi się wydaje, że w tej chwili ludzie przywykli do tego i teraz to, co jedyne, co mogłoby zrobić, tylko jest taka szansa, że państwo, skoro jesteśmy w lepszej kondycji finansowej, zarezerwuje rzeczywiście jakieś kwoty, rozwiąże problem w szczególności chorób rzadkich. To znaczy, że znajdzie jakiś być może inny 1% albo inne pieniądze, które są świadczeniem na rzecz trudnych sytuacji medycznych, takich, w których rzeczywiście system się wysypuje. W wielu krajach coś takiego jest. Mhm. Natomiast jakby odda i wtedy, znaczy nie można tego zabrać, nie dając nic w zamian, bo rozpacz tych rodziców, którzy często, oni nie rozumieją naszej całej rozmowy. Mówią, NFZ tego nie ma, musimy się jakoś ratować. Przecież sprzed tygodnia dyskusja o tym, że w ogóle, że szpitale onkologiczne miały kłopot z przyjmowaniem darowizn. W ogóle jesteśmy w takim miejscu, że fundacja, która zbiera na to, musiała walczyć, żeby ośrodki przyjmowały pieniądze z darowizn. Więc jeśli nie odpakujemy tego od strony NFZ-u, bo to jest coś, z czym bardzo trudno walczyć, jeśli to jest choroba, kwestia życia, zbieranie tam na różne, nie wiem, wycieczki, wyjazdy, to moim zdaniem dałoby się to także politycznie wytrzymać ten opór. Natomiast kwestie fundamentalne życia, śmierci, choroby, to one musiałyby być jakoś odpracowane innej roli, żeby państwo nie wyręczało się tym. I to wszystkie rządy, które... Czy są jakieś przykłady, gdzie to działa? Że na przykład jest tak, jak ty powiedziałeś, albo jakiś inny mechanizm, który odblokowałby ten... Nigdy ten nie znam na świecie, znaczy, bo w związku z tym, że to jest tylko w 5 krajach w tej chwili, to takiej rekonfiguracji, jeśli mogę tak powiedzieć, to nie wiem, ale nie jak patrzymy na największe te charities, nie wiem, brytyjskie, to wszystko to są fundacje, które pracują, nie wiem, pracują nad badaniem, nad leczeniem, szukaniem rozwiązania na problem leczenia raka. To są największe organizacje, to są te, które wiedzą, że cały wysiłek społeczny jest potrzebny do tego, żeby się zmobilizować i inwestować pieniądze w takie rzeczy, których nawet państwo nie jest w stanie udźwignąć. I dopóki tej części medycznej, moim zdaniem, nie rozwiążemy, nie ulżymy tym rodzicom, nie zbudujemy wiarygodnego systemu, na który ja chętnie się złożę ze swoich podatków i też nie chciałbym, no to wtedy, moim zdaniem, możemy zaatakować, mówiąc umownie, problem subkont. I wtedy powiedzieć nie, to jest niemożliwe, nie na to, żeśmy się umawiali. Mhm. Co państwo teraz powiedzą na koniec? Zmierzajmy ku puencie. Znaczy jest tak, że oczywiście, że z perspektywy kogoś, kto szuka zasobów dla osoby w potrzebie, chorej, cierpiącej, po prostu każdy sposób legalny jest dobry. I oczywiście jeden mechanizm też jest dobry, skoro jest legalny i jest przyzwolenie. I oczywiście z perspektywy tego kogoś to byłaby utrata pewnej możliwości działania. Co więcej, no trzeba uczciwie powiedzieć, że oczywiście z tego uprywatnienia tego 1% żadne zło się nie dzieje, no bo to w końcu idą pieniądze na to, żeby ktoś mógł się leczyć. Więc jakby są dużo poważniejsze anomalie, które by należało w pierwszej kolejności poprawiać niż to. Więc jakby z tym się zgadzam. Natomiast uważam, że to, czego nam brakuje, znaczy brakuje, nie, może nie brakuje, ale czego powinno być znacznie więcej, to jest promowanie kultury dawania jako sytuacji, w której dzielimy się tym, co posiadamy, z tymi, którzy są w większej potrzebie niż my sami. I naprawdę to jest mechanizm, który nie ma skutków ubocznych, który nie powoduje żadnych jakichś sytuacji, po prostu to, i to jest potrzebne. I to jest potrzebne przede wszystkim. Pani Dorota, Tak jeszcze myślę, że jeszcze pierwszym krokiem, zanim tam to dawanie i to, ja sobie wyobrażam, że no taka właśnie, taka refleksja, znów powtórzę, co jest dla mnie ważne, na jakiej dziedzinie mi zależy. W ogóle jest tak, że jakaś ogromna liczba osób po roku, a nawet wcześniej, nie pamięta, komu dała ten 1%. Mhm. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy przywiązani do jakiejś konkretnej organizacji czy konkretnej branży, bo wiemy, że to chcemy wspierać, tak? Ale jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, powiemy, tak, naprawdę, to jest ta działka, marzę sobie, żeby moje dzieci żyły w świecie, gdzie coś tam będzie działało inaczej, to mogę wtedy po pierwsze wspierać 1%, po drugie przekazywać darowiznę, po trzecie może się włączyć w ogóle w działania takiej organizacji. Tak, ja proponuję, żeby w ogóle myśleć o tym bardzo egoistycznie. Znaczy, co jest dla mnie ważne, tak? Co ja mam w ogóle też gdzieś pod ręką? Może jest organizacja, która działa obok mnie i to, że ona działa świetnie, mi zrobi dobrze, tak? Więc... Ale ta kultura dawania, moim zdaniem, jest fundamentalna. Ja nawet kiedyś miałem taki pomysł na kampanię, nie chcę się dosadnie, ale mam gdzieś twój 1%, daj mi 1% swojego czasu. Po wielu rzeczach, o których tu mówimy, samotności, towarzyszenia, w ogóle się nie kupuje za pieniądze. I my próbujemy najtańszą możliwą walutą, i to cudzą, wykupić się z tego, co jest naszym po prostu ludzkim zobowiązaniem. Dziękuję bardzo. Kuba Wygnański, Marek Rymsza, Dorota Setniewska, dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska realizuje program. Rita Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, do jutra. Godzina. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.